Hallo. Hey. Bent u in de band? Nee, ik doe het geluid. Ah, voor Luca. Oh, jij bent van Anita. Nee, ik ben alleen van Luca. Oh. Ik ben Luca's geluidsman. Daar begrijp ik helemaal niks meer van. Ik ben Luca's persoonlijke geluidsman voor vanavond. Oh, kijk eens. Kijk eens. Dat is goed. Ja, gitaar heel mooi te laten klinken. Ja. Nou, hartstikke goed. En jij, jij staat, je bent vast een DJ dan. Yes. Ik ga even de plaatspeler recht zetten, denk ik. Ja, we doen geen platen hier. Geen platen? Geen plaat vandaag, nee. Vandaag niet? Oh. Nee, vandaag niet. Oh. Vandaag is DJ Joker. Die doet dat niet. Ben jij DJ Joker? Ik ben DJ Joker. En wat draai jij dan? CD'tje? Nee. Nee, dingen. Ik draai alles op een sticky. Sticky, kijk. Sticky DJ. The way you do it. Sticky DJ. En wat voor dingen speel jij dan? Wat voor muziek? Wat is jouw stilo? Mijn stilo is heel eclectisch. Is van alles. Oh. Voor Luca heb ik een wat rustigere set voorbereid. Oké. Okay. Maar wel met wat hardcore elements. Oké. Okay. En wat noise, ja. Het is echt een soort... Een beetje pit erin. Goed een beetje zo. Bitter in, maar ja. Dan wel... Wel op een lieve bedachtzamer manier. Of zo. Ja. Bedachtzame pit. Ja, spannend hoor. Ja, ik vind het ook spannend. Ik draai meestal met mijn met andere mensen erbij. Oh, okay. Ik heb een trio DJ. Oh, je hebt een clubje. Ja. Met, we heten Joke en Joka. Oh, kijk eens. Maar nu is het solo Joke. Allemaal Joke, joh. Ja, nu is het solo Joke. Oh. Uno Joker. Is dat de eerste, de tweede of de derde joker van Joker en Joker en Joker? Ik sta de joker van Joker en Joker en Joker. De joker met een Y. Dus Joker Y. Oh, kijk. Oh, er zijn wel verschillende jokers nog. Ja, kijk hoor. Dit gaan laten. Ik loop nu in de weg. Dat is een goed teken. Ik zal eens even kijken. Dat is...